حضرت سورۃ الفرقان سماعت فرمانے جا رہے ہیں. سورہ نمبر 25 مکی ہے, اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. اس سورت میں فرقان کا لفظ 3 بار آیا ہے جو قرآن کریم کی اہم ترین صفت ہے, اسی لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا ہے. زمانہ نزول جمہور اہل علم کے نزدیک یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی. امام قرطبی نے قتادہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیات 68 سے لے کر 70 تک کو مدنی بتایا ہے. مکی دور کی سورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کی صداقت سے متعلق کفار مکہ کی شبہات کی تردید کی گئی ہے اور انہیں ایمان اسلام کی دعوت دی گئی. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. متبرک ہے وہ ذات جس نے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ اہل عالم کے لیے رہنے والا ہو جائے. الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی ذات جو عبد السماوات کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک اندازہ کیا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اور لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بنا لے, جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے, وہ خود مخلوق ہیں. انہیں خود اپنے نفع نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کچھ اختیار. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا رہا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. اتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ اتر آئے ہیں. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اسی طرح وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جنہیں اس نے نقل کر لیا ہے, تو وہی داستانیں صبح شام اس کے پاس پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. میرے حبیب آپ کہہ لیجیے کہ قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو اللہ سماوات کے بھید جانتا ہے اور وہ یقیناً بخشنے والا رہنے والا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. اسی طرح کفار کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جسے یہ جنان جوزی کھا سکتا, اور ظالم لوگ کہتے ہیں یہ تم ایک سہل زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہو. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. میرے حبیب دیکھیے یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں, یہ ایسے گناہ ہیں کہ نہ راستہ ہی نہیں سکتے. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وہ بڑی برکت والی ذات ہے, وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے, ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محل بھی دے سکتا ہے. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. لیکن یہ بات نہیں بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. جب وہ دور سے انہیں یعنی اپنے شکار کو دیکھے گی تو اس کے دوش و خروش کی آوازیں سنی سن لیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب اس میں پتے بھی ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک ہی بہت موتوں کو پکارو. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. میرے حبیب آپ سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا دائمی جنت جس کا مقافی سے وعدہ کیا گیا ہے, تو ان کی اعمال کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی. لهم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. وہاں انہیں یعنی جنت میں جو چاہیں گے ملے گا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یہ تمہارے رب کی ذمہ وارہ ہے جو ترک کیا جا سکتا ہے. ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل. اور جس طرح اللہ انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا بنائے گا, تو ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے ہماری مدد نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کا ساتھ بناتے, مگر تُو نے انہیں اور ان کے آبا کو خوب بتایا حیات دیا, یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے, یہ تیری حیرات ہونے کے قابل. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. بس جو تم کہتے ہو اس دن تمہارے ماں کو پھرا دیں گے, پھر نہ تم عذاب کھا سکو گے اور نہ تمہیں کسی سے مدد مل سکے گی, اور جو بھی تم سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ کھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے تو کیا ہم سامان کفار کے پر صبر کرو گے اور آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم بھی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں یا اپنے دل میں بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا اور وہ پکار اٹھیں گے ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اور جو کچھ انہوں نے کیا خراب ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانا اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل ظاہر ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا کاش میں نے فلاں شخص کو دوست بنایا ہوتا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا اس نے تو میرے پاس نصیحت کرنے کے بعد مجھے بہکا دیا اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑھنے پر چھوڑ جانے والا ہے وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانے کا تذکرہ بنا رکھا تھا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کرم رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اور کافی دیر کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ایک بار یہی رسول پر کیوں اتار دیا گیا بات ایسی ہی ہے اور یہ اس لیے تاکہ آپ کی دمائی ہو اور ترتیب سے سناتے جائیں ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا اور جب یہ آپ کے پاس کوئی مثال لائے تو اس کا ٹھیک جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ایسے لوگ اور جہنم کی طرف لائے جائیں گے ان کا ٹھکانہ برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گناہ ہے ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے بلاخر ہم نے انہیں تحس نحس کر دیا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا اور اسی طرح قوم عاد قوم ثمود کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے لوگ کافی تباہ کر دیے گئے وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ان میں ہر ایک کے لیے ہم نے گزشتہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا آخر ان سب کا نشان تک مٹا دیا ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا اور اس بستی پر ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی کیا انہوں نے بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ حشر نشر کی توقع نہیں رکھتے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مزاق سے سوا انہیں کچھ نہیں سوچتا کہتے ہیں کیا یہی حدیث اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے بغیشتہ کر کے چھوڑتا جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا بھلا آپ نے اس پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہش کو ہیلا بنا رکھا ہے اس کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا آپ دیکھتے ہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پیدا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا پھر ہم اس سایہ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا مقصد بنایا ہے وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا اور وہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے قبل ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور انہی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ہم یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی تاکہ وہ سبق حاصل کر لیں لیکن اکثر انکار کے سوا کچھ تسلیم نہیں کرتے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک لانے والا پیغمبر بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا لہذا اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے زبردست جہاد کیجیے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھارا اور کڑوا پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک ہے جو نہیں دیتی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہ وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں دو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر باقی کا مددگار بنا ہوا. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا آپ ان سے کہیے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا میری اجرت یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے راستہ اختیار کرے. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اور اس ذات پر توکل کیجیے جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا جس نے ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ ایک نوع میں پیدا کیا پھر عرش پر کار پکڑا وہی رحمان ہے اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کرنے جس کا تو حکم دیتا ہے اور ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. تبارک الذی جعل فی السمائی بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا اب جو چاہے اسے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر ان کے سانی سے چلتے ہیں اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو سلام کہہ کر تارا کش رہتے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب کرنے والا نہیں. انها ساءت مستقرا ومقاما یقینا وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی برا ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ پر ہی بکاتے نہ ہی اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو نہ قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پاک رہے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ کا جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى الله متابا اور جو شخص توبہ کرے اور عمل صالح کرے تو گویا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع حق ہے. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو کام پر گزر ہو تو بخار سے گزر جاتے ہیں. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا اور وہ لوگ اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں دیتے بلکہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اور جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما یہی ہے جو اپنے صبر کا بدلہ بالا خانوں کا پائیں گے وہاں آداب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اچھی جائے قرار اور قیام ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لداما